estar detrás. Un estudi d'arquitectura hipermèdia. A diferència d'altres empreses, el divendres, que és quan tanquen i la gent fuig corrent, obrim portes, un cop al mes, més o menys, per convertir aquest espai que hem intentat durant anys fer-ho un espai amable, un espai de trobada, obrir-lo aquest espai, i la gent que té interès, que té ganes, que té la generositat de compartir amb els altres els seus projectes, presenten aquí el que, la feina que estan fent. La iniciativa dels Open Fridays parteix del weblog Context, que és una publicació d'art, ciència, tecnologia i les seves interseccions, no? Que intenta anar seguint les cultures que emergeixen, en particular de l'ús d'internet. A partir d'aquesta publicació, que ja té més de 4 anys, va cap al 5è any, i des de fa 2 s'organitzen aquestes trobades, que anomenem Open Fridays. Van començar amb unes discussions sobre la propietat intel·lectual, no? Amb una feina durant més d'un any entorn al concepte alternatiu a la propietat intel·lectual, al copyleft, al moviment del software lliure i les seves implicacions. Quan estàvem fent aquesta feina ja parlàvem que el mateix que era aplicable amb el codi amb materials digitals podia acabar sent aplicable al codi de la vida. I avui tenim l'oportunitat de parlar amb artistes, amb gent que està investigant en un terreny fronterer i especialment perillós en els temps de guerra que corren. O sigui, recordem que artistes que treballen en bioart, com el Steve Kurz del Critical Art Ensemble, fa ara aproximadament un any, va ser detingut com a sospitós de bioterrorisme en una situació bastant kafkiana. Es va despertar i va trobar a la seva dona morta per un atac de cor. Va avisar el metge, va venir la policia, va trobar que l'ambient en què es movia no era molt estàndard. Una policia va avisar l'altra, van trobar un material que van considerar que podia ser potencialment armes biològiques. En realitat estaven preparant una exposició en la que presentaven un kit, un laboratori portàtil per detectar transgènics en els nostres aliments. Aquest material va donar peu a que l'FBI intervingués, s'endugués el cos de la dona, aïllés tot el bloc de vivendes, li requisés a l'ordinador tots els seus materials, no? I l'acusés en un primer moment de bioterrorisme. Quan hi va haver una resposta molt forta, perquè tenim que tenir en compte que Critical Art Ensemble és un referent, són artistes, però s'han convertit en un grup d'activistes socials que digitalitzen i globalitzen la desobediència civil. Aleshores, això els fa particularment perillosos, però particularment també atractius. Es van guanyar la solidaritat i arrel d'això l'FBI va canviar els càrrecs que hi havia contra ells. De totes maneres, hi ha un procés judicial obert, no? Llavors, avui han tingut la generositat, a través de la Mònica Bello, una curadora independent, de venir Hostprots i Simbiòtica, que estan treballant precisament amb aquest territori nou i que probablement configurarà el món en els propers anys, si no ho està fent ja a hores d'ara. Llavors, sense més, li dono la paraula a ella i quan acabin aquestes presentacions hi ha un petit vídeo de Telenoi Canet precisament denunciant els transgènics.